עבר. הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, התאמה חנתה בגיה, והגפנים סבדר. הנה, הנה הסתיו עבר, קומי לך רעייתי, רעייתי יפתי, הולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, את הזמיר הגיע. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע. הנה, הנה הסתיו עבר. בתיכם בנות ירושלים, בצבאות ובעלות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף, הלך לו, התאנה חנתה בגיה, את הזמיר עבר, את הזמיר הגיע.